God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. Problem, ERO, WDZ, yo, yo, yo, ERO, ey. Mądre głowy objaśniają jak żyć mi. Ty, kozacka się przyszłość nam piści. Niech cię mordo nie przyćmi, w niej będzie lepiej niż dziś ci. A że jeden debil targnął się na nici, to niech kurwa wisi. Bliźni zżyci, słodcy jak liczy, śliczni jak Christina Ricci. Zieloni w sztanach z liści robią swój do rewolucji wyścig. Chcisnął V8 SUV, więc szybko się musi ziścić. Większość z nas to artyści i mnisi. Tylko nie mów żadnemu, bo się zlisi. Zdrowe myśli każą na odwyk iść mi. Miłosny liścik piszą mi z ogniści. Ja tego nie wiedziałem jak tata dealera. Swą prawdę od teraz kitram jak hajs materac. Do czesności slajsa zżeram. Miałem nie pić, lecz w tej pięknej sytuacji daję pansa w melanż. Białe kołnierzyki, białe ścieżki, iluzje. Łatwy sukces, łatwy seks, konwulsje. Zobacz swoją przyszłość w rozbitym lustrze. Co przyniesie jutro, dowiesz się już wkrótce. Białe kołnierzyki, białe ścieżki, iluzje. Łatwy sukces, łatwy seks, konwulsje. Zobacz swoją przyszłość w rozbitym lustrze. Co przyniesie jutro, dowiem się już wkrótce. Nie mam paranoi, ale tu nic się nie zgadza. I ktoś, kto za tym stoi, na bank świetnie zarabia. Promują jakieś gówna i wciskają kit do woli. Tak jak reklamy leków, już mnie kurwa wszystko boli. Żyjemy tu w niewoli pieniądza i opinii. Nie chcemy już mieć dobrze, chcemy lepiej niż inni. I pewnie jesteś lewak, albo jesteś prawiczek. Bo jak to tak centralnie, rozsądnie iść przez życie. Mamy słuchać nakazów, albo zrobią z nas wyrzutków. Grzecznie zasilać armię pożytecznych głupków. Być jak tryb w maszynie, pacyna na sznurku. Mieć jakoś na imię, PESEL i miejsce meldunku. Być na zawołanie, jak nie to zadzierasz nosa. Za takie zachowanie to gdzieś się otwiera kosa. I ogólnie dla świata, ja to błahy szczegół, lecz go wkurwia. Ja gram według własnych reguł. Białe kołnierzyki, białe ścieżki, iluzje. Łatwy sukces, łatwy seks, konwulsje. Zobacz swoją przyszłość w rozbitym lustrze. Co przyniesie jutro, dowiesz się już wkrótce. Białe kołnierzyki, białe ścieżki, iluzje. Łatwy sukces, łatwy seks, konwulsje. Zobacz swoją przyszłość w rozbitym lustrze. Co przyniesie jutro, dowiem się już wkrótce.